16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 13 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Projekty nowelizacji ustawy o aborcji trafiły do sejmowej komisji. Amerykański lotniskowiec pojawił się na Morzu Czerwonym przed możliwym atakiem Iranu na Izrael. Belgia prowadzi dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkimi czterema projektami nowelizacji ustawy o dopuszczalności przerwania ciąży zajmie się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Jej przewodniczącą została Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W skład komisji wejdzie 25 posłanek i dwóch posłów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne. Każda z zasiadających w Sejmie partii zgłosiła do komisji swoich kandydatów. PiS ma ich najwięcej, 11, bo ma najwięcej mandatów. 9 przedstawicieli ma koalicja, po dwóch PSL, Trzecia Droga i Lewica, a Konfederacja jednego. Czeka nas trudne zadanie, mówi posłanka KO Monika Rossa. To będzie trudna komisja, bardzo duża, z PiS-em, różniące się od siebie projekty ustaw. Oczywiście kwestia optymalna wychodzi legalna, bezpieczna aborcja, kwestia minimalna to przynajmniej dekryminalizacja aborcji. Powodzenie prac komisji liczy mimo to Ewa Szymanowska z Polski 2050. W naszym klubie jest sporo osób, które jest za liberalizacją prawa do 12 tygodnia, ale też nie wszyscy, więc jakby tutaj, no zobaczymy. Z kolei Katarzyna Sójka z PiS nie widzi większego sensu w pracach. Była minister zdrowia, uważa, że projekty łamią prawo. Nie ma tej zgodności z prawem konstytucyjnym, i żeby tak naprawdę było, trzeba by było zabrać się za konstytucję. Prace w nadzwyczajnej komisji nad projektami aborcyjnymi mają potrwać kilka miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Członków KRS będą wybierać teraz wszyscy sędziowie w wyborach bezpośrednich i tajnych, a nie jak od 2017 roku posłowie. Projekt opiera się na orzeczeniu Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Przywraca niezależną Krajową Radę Sądownictwa. Sędziowska część wybierana będzie przez sędziów. Nigdy więcej nie będzie wybierana przez polityków. Prawo do kandydowania do KRS nie będzie przysługiwało sędziom, którzy zostali do niej powołani po 2017 roku. Zdaniem Jacka Ozdoby z PiS projekt wprowadzi chaos w wymiarze sprawiedliwości i doprowadzi do jego upolitycznienia. Dąży się do tego, aby wykluczyć gigantyczne grono sędziów tylko dlatego, że byli wybrani za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, a za prezydentury na przykład Kwaśniewskiego reszta ma być legalna. Absurd i chaos oraz oczywiście anarchia prawna. Projekt trafi teraz do Senatu. Amerykański lotniskowiec Dwight Eisenhower pojawił się na Morzu Czerwonym w pobliżu Izraela. Jednostka ta byłaby w stanie przechwycić irańskie pociski rakietowe i drony, gdyby Teheran zrealizował swoje groźby ataku na izraelskie obiekty wojskowe, pisze portal Times of Israel. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że spodziewa się irańskiego uderzenia w najbliższym czasie. Joe Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela i wezwał Teheran, by zrezygnował z planów agresji. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael. Pomożemy obronić Izrael. Iran nie odniesie sukcesu. Według zapowiedzi Teheranu byłby to odwet za izraelski ostrzał konsulatu Iranu w stolicy Syrii Damaszku przeprowadzony 1 kwietnia. W wyniku tego uderzenia zginęło kilkanaście osób, w tym 3 irańskich generałów i 4 oficerów. Belgia prowadzi dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w wybory do Parlamentu Europejskiego i przekupywanie polityków. Szef belgijskiego rządu Alexander De Croo poinformował, że służby wywiadowcze potwierdziły istnienie prorosyjskich siatek w kilku krajach, w tym w Belgii. Cele Moskwy są jasne. Pomoc prorosyjskim politykom w dostaniu się do Parlamentu Europejskiego i wzmocnienie tam prorosyjskiej narracji. Osłabienie europejskiego wsparcia dla Ukrainy służy Rosji na polu walki. Premier Belgii zapowiedział, że sprawa ta będzie jednym z tematów nieformalnego unijnego szczytu w Brukseli w przyszłym tygodniu. W muzeach i galeriach na całym świecie dziś Dzień Wolnej Sztuki. Chodzi o jej kontemplowanie, a nie hurtowe zwiedzanie na czas. W akcję włączyło się 7 warszawskich instytucji kultury. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej wolontariusze zaproszą gości do zatrzymania się przy 5 obrazach z najnowszej wystawy Tygrys w ogrodzie, sztuka Marii Prymaczenko. Ekspozycja wpisuje się w temat tegorocznego Dnia Wolnej Sztuki. Początek, nadzieja, wiosna, mówi Jakub Drzewiecki z muzeum.

is the place in the song where the beautiful redwood for my guitar came from. Jak to dobrze, że w tym świecie tak pędzącym do przodu i mam takie wrażenie, że czasami w kilku kierunkach naraz są rzeczy niezmienne. Tak jak Mark Knopfler i brzmienie jego głosu i gitary. One Deep River. To jest płyta, która oficjalną premierę miała właśnie wczoraj, 12 kwietnia, w piątek. I dziś otwieramy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie utworem numer 6 z tego albumu Tunnel 13. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na to mało obiektywne spotkanie w Trójce, jak zawsze z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. W studiu już jest, a za chwilę się do Państwa odezwie nasz gość, znakomity gość. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia, a w nim muzyka z najnowszej płyty Atom String Quartet, Uniwersum. Te płyty znają Państwo już z naszych spotkań na tej antenie, ale dziś mam zaszczyt i przyjemność gościć w studiu twórcę tej muzyki. Jednego, właściwie mogę powiedzieć, z czterech twórców tej muzyki. Mateusz Smuczyński. Dobry wieczór Państwu. W Trójkowym Studiu. Witam Cię bardzo serdecznie. To jest trzecia część Twojego pierwszego kwartetu smyczkowego Obrazki z Warszawy. Bitwa. Wspólnie wybieraliśmy muzykę na początek naszego spotkania. Właściwie na każdą część następną rozmowy również. Ale zaczęliśmy od Twojego kwartetu. Pokrótce najpierw poproszę Cię, abyś zdradził ideę tej płyty, bo Wy macie na koncie już kilkanaście lat współpracy. różne płyty za sobą, ale po raz pierwszy chyba się zdecydowaliście na taki krok. Opowiedz, jaki to krok. Pierwszy raz zdecydowaliśmy się, że każdy z nas zajmie jakąś większą przestrzeń na płycie. Nie będzie to, że każdy z nas napisze jeden utwór, później sobie pomyślimy, jak te utwory ułożyć w kolejności i powstanie płyta, bo czy to aranżacje, też często robiliśmy innych kompozytorów. Tym razem pomyśleliśmy sobie, że może właśnie fajnie, jeśli każdy z nas zajmie większą przestrzeń i napisze pełnowymiarowy kwartet smyczkowy, dlatego też płyta jest wydana nakładem wytwórni Warner Classics, a nie na przykład w serii Polish Jazz, gdyż napisaliśmy duże formy, które były inspirowane muzyką poważną. Ja akurat, pisząc obrazki z Warszawy, bardzo inspirowałem się muzyką Ligettiego. Uwielbiam jego kwartet Metamorfozy, który z kolei dla mnie jest niezwykle heavy metalowy i chciałem to wszystko również przenieść na grunt mojego kwartetu smyczkowego, pierwszego kwartetu smyczkowego. Nie jest to pierwszy utwór, który napisałem na kwartet smyczkowy w swoim życiu, bo grając przez prawie 15 lat w Atom String Quartet tych utworów na kwartet smyczkowy już trochę mam. Niemniej jednak taka duża forma pełnowymiarowa to jest po raz pierwszy mój kwartet smyczkowy, który ma zresztą aż 8 części i trwa prawie pół godziny. Jest to dosyć spory utwór, nie będę tutaj używać słowa dzieło, ale spory utwór, który jest dość zróżnicowany, niemniej jednak jest bardzo dramatyczny, smutny. Opowiada o losach mojego miasta, w którym się wychowałem, gdzie chodziłem do szkoły, czyli o losach Warszawy. To jakie to są te obrazki z Warszawy? Z której Warszawy? Bo tych Warszaw, my, którzy tu nawet tak jak ja, nie mieszkają w tym mieście, ale mają gdzieś w głowie tych obrazów Warszawy tyle. Ty jako rodowity warszawiak z pewnością masz swoją perspektywę, więc jaka to Warszawa jest u ciebie w tym utworze? No, opowiadam historie niezwykle dramatyczne. Jest to, znaczy chciałem powiedzieć praktycznie w pigułce zrobić niemalże całą historię Warszawy, a jak wiemy, perturbacji tutaj było bardzo dużo. Stąd na przykład ta część wojenna, bitwa. Nawiązywało to do Bitwy Warszawskiej. Też na końcu te wszystkie syreny, które Krzysztof Lęczowski zrobił, grając na wiolonczeli dwie nuty, no to też to miało nawiązywać właśnie do tych odgłosów wojennych. Całość kończy się takim happy endem od lat 90., kiedy Warszawa zaczyna się mocno zmieniać i staje się bardzo nowoczesną stolicą, nowoczesnym miastem. I według niektórych nie do końca ta część im pasuje z całością formy, ale Warszawa w latach 90. stała się zupełnie czymś innym. Znaczy to jest zupełnie... Polska stała się w ogóle innym krajem. Tak, dokładnie. Zostaliśmy w innym miejscu i dlatego ta ostatnia część obrazków z Warszawy jest bardzo taka wesoła, fankująca niemalże w stylu amerykańskiego Turtle Island Quartet, z którym miałem przez kilka lat szczęście występować, więc mogłem od nich czerpać. I my jako miasto też widać, że budujemy taki mały Manhattan tutaj w Warszawie i dlatego ta ostatnia część, której nie posłuchaliśmy, ale ona bardzo nawiązuje do muzyki amerykańskiej. Z pewnością jeszcze do tej części Warszawa Dziś, taki ma tytuł, tak. Wrócimy na antenie Trójki, bo to jest płyta, która miała swoją premierę w styczniu tego roku, na koncercie w pięknej sali, w której tę płytę nagrywaliście. Powiedz kilka słów o Nowej Miodowej. Co to jest za miejsce? No jest to naprawdę przecudowna sala koncertowa, która brzmi świetnie, jest przystosowana również do najnowszych technologii, najnowszej mody, czyli do nagrań przestrzennych, do nagrań w Dolby Atmos. Nasza płyta jest dostępna w platformach streamingowych właśnie w Dolby Atmos. Polecam wszystkim, żeby to sobie przetestowali, bo no, dźwięk przestrzenny teraz na nowo odżywa. Dzięki też takim słuchawkom, które potrafią imitować dźwięk przestrzenny. Nie trzeba mieć koniecznie tych kolumn w domu, nie wiadomo ile. Można dzięki specjalnym słuchawkom ten dźwięk przestrzenny mieć, nawet puszczając sobie muzykę z telefonu, więc ta płyta jest przystosowana do tego. Sala brzmi cudownie. My jeszcze mieliśmy okazję nagrywać to ze wspaniałym reżyserem dźwięku, Piotrem Taraszkiewiczem, którego serdecznie zawsze pozdrawiamy. Uwielbiamy z nim pracować. No, Państwo pewnie już słyszeliście, jak płyta wspaniale brzmi. To nie jest tylko nasza zasługa, ale w dużej mierze właśnie Piotra i cudownej sali. To o tych częściach napisanych przez kolegów, jeśli pozwolisz, porozmawiamy sobie za moment. Dobrze. Sięgniemy teraz po sam początek albumu. To jest pierwszy kwartet smyczkowy Dawida Lubowicza, zatytułowany Atomizację. Thank you. Tak się zaczyna najnowszy album Atom String Quartet Universum. Od kwartetu smyczkowego Dawida Lubowicza. Interferencja to jest tytuł tej pierwszej części. Pamiętam, że na tym koncercie premierowym w sali Nowa Miodowa 19 stycznia tego roku każdy utwór był tak trochę wprowadzany przez was, kompozytorów, opisem sytuacji. W naszym studiu Mateusz Smoczyński, skrzypek, Atom String Quartet. Dobry wieczór ponownie. Tak, Mateuszu, teraz po tym, jak rozmawialiśmy o twoim kwartecie Obrazki z Warszawy, czas na to, byśmy trochę poplotkowali o tym, co koledzy wymyślili. Tak, bo tutaj ciekawostką jest to, że każdy z nas zmierzył się zupełnie z innym tematem. W ogóle tak jakby cztery różne tematy. Może to się wydawać na pierwszy rzut oka, bo nie ucha, oka niespójne, ale kiedy nasi słuchacze przesłuchują całej płyty, a ona jest długa, bo trwa, tak naprawdę to są dwie płyty, to wszystko trwa ponad półtorej godziny, to mówią, że całość jest bardzo spójna, bo rzeczywiście staraliśmy się napisać utwory, które bliższe są formie muzyce poważnej, jednak ta improwizacja zawsze gdzieś tam jest, niemalże w każdej części każdego z utworów. Improwizacja jest, więc tutaj jest ta spójność. Idziemy w kierunku muzyki zakomponowanej, bardziej zakomponowanej niż wcześniej w przypadku Atom String Quartet. Niemniej jednak improwizacja zawsze tam jest. I mimo, że każdy zmierzył się z innym tematem, Dawid właśnie zmierzył się z tematem kosmosu, wszechświata, ogromu wszechświata, to słychać, że ten album jest spójny. Tak też inną cechą wspólną dla wszystkich naszych utworów jest to, że jest dużo repetytywności w tej muzyce. Inspirowaliśmy się muzyką, ja przynajmniej, takich kompozytorów jak John Adams, Philip Glass. No, słychać prawdopodobnie u każdego z nas te inspiracje muzyką minimal music. I myślę, że to też spaja ten cały album ze sobą. Krzysztof Lęczowski z kolei sięgnął po motyle. No właśnie, tutaj Krzysztof kosmosu sięgnął, mamy przez tak, świat motyli. Czyli mamy historię Warszawy, kosmos i motyle. U Krzyśka te motyle wyniknęły z tego, że on przeglądał kiedyś atlas motyli, który dostała jego córka i wpadł na pomysł, żeby zrobić właśnie taki cykl utworów, który będzie się nazywać Atlas Motyli i będzie poszczególne części nazywać tak jak różne motyle znalezione w tym atlasie. Była to dla niego główna inspiracja. Mówi, że ten atlas nie jest jeszcze zamknięty, więc czekamy z niecierpliwością na kolejne motyle. Na pewno nie będzie nie będzie tego motyla na naszej płycie Uniwersum, ale cztery motyle piękne napisał Krzysztof i one się już znajdują na naszej płycie. No i last but not least, że użyję języka obcego, Michał Zaborski na koniec ze swoją propozycją. On z kolei inspirował się muzyką Ravela, Bolerem, ale też, jak często mówi, muzyką heavy metalową, co też jest takim wspólnym mianownikiem dla mojego utworu i dla utworu Michała Zaborskiego, że tą muzyką heavy metalową gdzieś tam się inspirowaliśmy. Michał naprawdę świetną kompozycję napisał, zresztą wszyscy koledzy napisali piękne utwory. Jestem pod wielkim wrażeniem kompozycyjnym każdego z tych dzieł kolegów. No i jestem wręcz dumny z tej płyty, którą udało nam się nagrać, bo naprawdę nie jest to prosty materiał ani do zagrania, ani do nagrania. Musieliśmy się z tym mierzyć, a na koncercie postanowiliśmy też opowiadać o każdym z tych utworów, bo musieliśmy odpocząć chwilę. Proszę sobie wyobrazić, że taki koncert Mamy do zagrania 1,5 godziny muzyki, ciężkiej muzyki, trudnej muzyki i taki przerywnik w postaci możliwości opowiedzenia, o czym będziemy grali, nie tylko, że jest ciekawy dla publiczności, to jeszcze daje nam chwilę, żeby nasze ręce sobie odpoczęły. To jeszcze na zakończenie naszego spotkania w Trójce powiedz kilka słów o tym, gdzie będzie można was usłyszeć, jakie są najbliższe plany Atom String Quartet. Przede wszystkim w przyszłym tygodniu będziemy grali naszą płytę Uniwersum w Katowicach. Scena muzyczna Rialto. Tam wystąpimy i zagramy tą naszą nową płytę. To już będzie 19 kwietnia, czyli w piątek za tydzień. Przyszły piątek. Mhm. Mamy też okazję, będziemy mieli okazję wystąpić z Leszkiem Możdżerem na festiwalu Enter pod Poznaniem. Wspaniały festiwal, wszystkim bardzo, bardzo rekomenduję ten festiwal, bo jest tam cudowna atmosfera, cudowne koncerty, można naprawdę w ciemno kupować bilety, nie dlatego, że my gramy z Leszkiem, ale... Też dlatego. Ale naprawdę mnóstwo genialnych koncertów. My z Leszkiem zagramy tam program z naszej płyty Penderecki, do którego przyłączył się Leszek Możdżer i nabiera to zupełnie innego koloru niż na naszej płycie. Wystąpiliśmy już w tej konfiguracji z tym programem w Rzymie kilka miesięcy temu, w listopadzie. I naprawdę mieliśmy mega frajdę, że mogliśmy wspólnie z Leszkiem Możdżerem wykonać ten repertuar z naszej płyty Penderecki. Zresztą Pendereckiego uwielbiamy w każdej postaci. No jest to gigant, był to gigantyczny kompozytor, naprawdę wspaniały, którego ja uwielbiam słuchać. Co prawda nie jest to muzyka łatwa i lekka, chociaż znajduje się parę utworów w kolekcji utworów profesora Pendereckiego, które są naprawdę bardziej lekkostrawne, że tak to nazwę. Przystępne, które również nagraliśmy na tej płycie, które również gramy z Leszkiem Możdżerem i nabierają jeszcze innego koloru, czyli 3 utwory w dawnym stylu, które napisał profesor Penderecki. Enter Enea Festiwal pod koniec maja. I tam mogą się Państwo spodziewać także koncertu Atom String Quartet z Leszkiem Możdżerem, między innymi. Ja zresztą mam nadzieję, na marginesie dodając, że o tym festiwalu na antenie Trójki będzie jeszcze czas Państwu dużo więcej opowiedzieć. Mateusz Smoczyński, gość Trójki, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. O tej porze w Trójce muzyka Atom String Quartet z płyty Uniwersum wybraliśmy też właściwie wspólnie. Teraz jeszcze 2 utwory kolegów, czyli Krzysztofa Lęczowskiego z Atlasu Motyli, Paść Królowej. No i Michała Zaborskiego, ostatnia część Bolera, czyli finał. No to słuchamy. Atom String Quartet z płyty Uniwersum. Tak się kończy najnowszy album Atom String Quartet Universum. Finale, czyli finał kompozycji Michała Zaborskiego Bolero, a wcześniej także muzyka Mateusza Smoczyńskiego, Bitwa Krzysztofa Lęczowskiego, Paść Królowej i Interferencja Dawida Lubowicza. Mateusz Smoczyński był dziś gościem audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał Państwu o tym, jak powstawała wyjątkowa w dyskografii Atom String Quartet płyta Universum. Kto jeszcze nie słyszał, to mam nadzieję, że po tym spotkaniu w Trójce, w tym właśnie w audycji Mało Obiektywnie, tym chętniej sięgnie po muzykę metalową w wykonaniu kwartetu smyczkowego. No, tak, trochę to tak brzmiało, zwłaszcza w przypadku kompozycji Michała Zaborskiego i Mateusza Smoczyńskiego. Za 5 minut pierwsza audycja Mało Obiektywnie w Trójce, także oczywiście na Facebooku. Jak zawsze do Państwa dyspozycji także adres mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dziękuję pięknie za wszystkie sygnały wsparcia i życzenia, zwłaszcza te, które dotarły w Dniu Radia i w ogóle za to ciepłe, ponowne przyjęcie tu na Myśliwieckiej 357. Następny głos, który zabrzmi na tej antenie, znają Państwo doskonale, przez lata brzmiał. No i niech zabrzmi nam raz jeszcze właśnie o tej porze. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Ooh. Some people like the way it feels. Some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popular. That was my problem. Ooh. I was in the dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, why you babysitting only two or three shots? I'ma show you how to turn it up a notch. You get a swimming pool full of liquor, then you dive in. Pool full of liquor, then you dive in. I wave a few bottles and I watch them all flock. All the girls wanna play Baywatch. I got a swimming pool. Now open your mind up and listen to me. I am your conscience. If you do not hear me, then you will be history. I know you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory. Victory. Victory. If I take another one down, I'm a drowning, poison abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. The feeling of freedom is granted as soon as the damage in vodka arrives. This how you capitalize. This is parental advice. Then apparently I'm over influenced by what you were doing. I thought I was doing the most. Why you babysitting only two or three shots? I'ma show you how to turn it up a notch. You get a swimming pool full of liquor. Głos, który się rozpoznaje od pierwszego dźwięku, prawda? Tori Amos w trójce w audycji Mało Obiektywnie. Na początku płyty Trevora Horna Echoes, Ancient and Modern. No i właśnie to jest ta odsłona Modern, bo to po Kendricka Lamara sięgnęli państwo, Tori Amos i Trevor Horn. A w ogóle ta płyta to jeszcze taki trochę remanent z roku 2023. Wiem,